та їм не вдасться знищити Шевченка. Він належить до незнищенних вартостей. Ті, які виступають проти нього, не можуть нічого свого дати в творчості. Щоб привернути до себе увагу, паплюжать великого з великих українців. Шевченко, можливо, не чітко усвідомлював політичну сутність свого впливу на українство, але фактично працював на об'єднання українства, на його державотворчість. Україну з розритої могили йому вдалося зцілити, загоїти її деякі рани, надихнути на об'єднання в ім'я майбуття. Як нічия інша, Шевченкова творчість сприяла консолідації українського народу в національну сукупність, в націю. Вплив його творчості на народні маси дорівнює впливу керівника держави, царя, короля, гетьмана, лідера нації. Тому місце Шевченка серед української супереліти. З усіх часів українства видатнішого серед нас не було, ніж Тарас Григорович Шевченко. Він освячений Богом, вищими духовними силами і посланий в Україну селянським хлопчиком, який прожив з народом земне життя в пеклі. Шевченко – символ України. У нього було таке ж саме життя, як і життя України. Скільки б жили українці на землі, найвищим авторитетом для них завжди буде ім'я Тараса Шевченка. І це тому, що саме він зробив нас українцями, які все-таки стали рвати кайдани і порвали. Це він хотів, щоб ми створили сім'ю нову, вольну. І створили. Це він просив, щоб його згадали незлим тихим словом. І згадуємо. Вічно будемо творити йому славу. Святе, чисте і непорочне ім'я твоє, Тарасе, ми пронесемо як прапор, незаплямований і гордий. Хай святиться ім'я твоє навіки вічні. Чубинський Павло Платонович, 1839-1884 роки. Поет, географ, етнограф. З усього, що він створив, найціннішою є його пісня «Ще не вмерла Україна», яка стала гімном України. До 1917 року вона була народно визнаним гімном. В часи УНР стала легітимним державним гімном. У комуністичні часи знову народним, революційним, забороненим явищем. А все ж таки національним гімном. І нарешті з 1991 року державним гімном сучасної незалежної України. Пісня «Гімн» підтвердила вічність українського народу, його безсмертя. Зі словами пісні «Гімну» українці йшли на смерть у боях під Крутами. Вмирали під базаром, протистояли російським окупантам у 18-21 роках, відстоювали Україну в лавах УПА у 1942-1955 роках. Сьогодні ця пісня є національним та державним гімном одночасно. Вона надихає нас на нові звершення – нагадує про наше минуле і кличе в майбутнє.